Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Od dziś do środy przebadanych zostanie prawie półtora tysiąca górników z kopalni Bielszowice. Zakład jest kolejnym ogniskiem koronawirusa. Resort Sprawiedliwości chce wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Dziś złoży wniosek do Ministerstwa Rodziny i Pracy. Po kilku tygodniach spokoju w Stanach Zjednoczonych znów zamieszki na tle rasowym. Cała załoga kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zostanie przebadana na obecność koronawirusa. To decyzja wojewody śląskiego i dyrekcji Polskiej Grupy Górniczej. Badania ruszają dziś, potrwają do środy i obejmą 1400 osób. Do tej pory w Bielszowicach na 492 przebadane próbki 156 okazało się być dodatnich. Dlatego też wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował, by testy na COVID-19 przeszli tam wszyscy pracownicy, mówi rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Będzie 500 osób przebadanych, we wtorek kolejne 500, w środę 400. Chcemy przede wszystkim nie dopuścić do tego, aby wirus rozprzestrzeniał się dalej w tym zakładzie. Lepsza sytuacja jest w kopalni Chwałowice. Tam na 160 przebadanych próbek tylko 17 okazało się być dodatnich. W prywatnej kopalni Silesia, w której również badani są górnicy, dodatni wynik testu na obecność koronawirusa uzyskało 194 pracowników. A z Katowic mówiła Agnieszka Loch. Wczoraj najwięcej przypadków było w województwie śląskim. 133 na 443 potwierdzone w całej Polsce. Zmarło 7 kolejnych osób. Ponad 330 wyzdrowiało. Od kilku dni utrzymuje się wysoka liczba zakażeń. W sobotę było ich 584. Wpływa na to rozluźnienie dyscypliny społecznej i nieegzekwowanie obostrzeń sanitarnych. Stworzyliśmy wrażenie, jak gdyby wirusa nie było, mówił w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Tu muszę powiedzieć rzecz przykrą. Rozporządzenia są po to, żeby ich przestrzegać. Mimo że część z nich obowiązuje, nie są przestrzegane. Przy, powiedzmy sobie, wręcz akceptacji środowiska. Bardzo nieliczne są przypadki, kiedy wyciągane są konsekwencje w stosunku do osób, które jakby nie było, narażają inne na utratę zdrowia i życia. Profesor Gut uważa, że powrót do rygorystycznego przestrzegania obostrzeń sanitarnych powinien pomóc w walce z epidemią. Formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny i Pracy o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej złoży dziś resort sprawiedliwości. Walka z przemocą domową jest naszym priorytetem, mówi minister Zbigniew Ziobro, ale w konwencji są zapisy o charakterze ideologicznym, które są szkodliwe. Doprowadzenie do wniosku, że biologia nie determinuje tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tylko że to jest kwestia jakiegoś wyboru społeczno-kulturowego, który każdy może dokonywać. Z tym jest związane, z tym ideologicznym założeniem też i nakaz, by zmieniać edukację dzieci w szkołach i programach też pozaszkolnych w zakresie tego rodzaju właśnie nauki postaw i przekonań młodego polskiego pokolenia. Koalicja Obywatelska i Lewica mówią, że wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej ma być przyzwoleniem na przemoc. Minister zapewnia, że w polskim prawodawstwie są zapisy, które skutecznie mają walczyć z przemocą domową oraz przemocą wobec kobiet. Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, ratyfikowała w 2015. Przed weekendem w kilku miastach przeciwko wypowiedzeniu konwencji protestowały działaczki feministyczne. Znów zamieszki w Stanach Zjednoczonych. W kilku miastach doszło do starć z policją. Dziesiątki osób aresztowano. Demonstracje i starcia z policją są kontynuacją protestów po śmierci czarnoskórego Amerykanina George'a Floyda w maju w Minneapolis. W Portland tysiące osób wyszły na ulicę, by protestować przeciwko rasizmowi oraz obecności federalnych sił paramilitarnych, które do miasta skierował prezydent Donald Trump. Tłum przewrócił ogrodzenie wokół budynku, gdzie stacjonują agenci federalni. Policja użyła gazu łzawiącego. W Seattle doszło do starć z policją, podczas których tłum rzucał funkcjonariuszy kamieniami, butelkami i fajerwerkami. Ponad 20 policjantów odniosło obrażenia, 45 osób aresztowano. W Austin w Teksasie uzbrojony 28-letni uczestnik protestu Garrett Foster został zastrzelony podczas konfrontacji z kierowcą samochodu, który został otoczony przez tłum. Według zeznań kierowcy Foster wymierzył w niego karabin półautomatyczny AK-47. W Oakland w Kalifornii protestujący podpalili budynek sądu, wybijali okno i malowali graffiti na ścianach budynków. Zamieszki miały także miejsce w Atlancie, Richmond i Baltimore. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Samotna wyprawa do lasu, nieraz w trudnych, wręcz ekstremalnych warunkach. Survival i bushcraft to w dobie epidemii coraz bardziej popularny sposób na spędzanie urlopu. Jak przygotować się do takiej ekstremalnej wyprawy, podpowiada instruktor survivalu Seweryn Kubicki. Radzę wszystkim, żeby zacząć od małych kroków. Najpierw wyjście do lasu na jeden dzień, zrobienie trochę kilometrów z plecakiem. Później po pewnym czasie iść na dobę do lasu, próbować się przespać gdzieś w terenie. Instruktor przypomina, że przed wyjazdem powinniśmy dokładnie poznać miejsce, do którego chcemy się wybrać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Mateusz Fusiarz. Juventus, piłkarskim mistrzem Włoch. Bianconeri dziewiąte z rzędu Scudetto zapewnili sobie, pokonując 2-0 Sampdorię. Gole strzelali Cristiano Ronaldo i po raz pierwszy w tym sezonie Bernardeschi, o którym ostatnio fani Juve w Polsce częściej szyderczo mówili Bernardeschi. No ale przełamał się Włoch, a co gorsza dla Roberta Lewandowskiego, nie zatrzymuje się CR7. Wczoraj trafił po raz 31 i w wyścigu po złotego buta traci do Polaka już tylko 3 gole. Z kolei Ciro Immobile z Lazio już zrównał się z Lewym, bo wczoraj ustrzelił hat-tricka w wygranym 5-1 meczu z Weroną. Miała być złota piłka i złoty but dla Polaka, może być ostatecznie nic. W każdym razie kilka niewiadomych w Serie A jeszcze jest. Wszystko jasne w Anglii. Wczoraj rozegrano 38. kolejkę Premier League. Chelsea i United dołączają do Liverpoolu i City. Piąte miejsce Lisy, szóste Spurs. Kogutom pewnie trudno będzie ukryć zawód. W poprzednim sezonie czwarta pozycja. Niewiele brakowało do przeskoczenia Chelsea. Ten sezon miał należeć do nich. Cóż, nie należał. Znowu. Nas pewnie ucieszy fakt, że Łukasz Fabiański zostaje w lidze już w połowie tygodnia. Młoty nie dały się bowiem pokonać Manchesterowi. A o tym, że przed spadkiem uratowała się Aston Villa, zdecydował remis z Młotami i właśnie spadają Bournemouth, Watford i Norwich. Łukasz Fabiański będzie miał w przyszłym sezonie towarzystwo. Kamil Grosicki awansował do Premier League razem z West Bromwich Albion. No i jest jeszcze Mateusz Klich, bo Leeds wraca do Premier League. Wraca po 16 latach błąkania się po zapleczach ligi. Najdziwniejszy sezon w historii, sezon z dziurą, jest już za nami. Następny rozpocznie się w połowie września. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Londyn zamieniamy na Łódź, w której Michał lepszy był od Fabiana. Polscy siatkarze rozegrali swój trzeci mecz po pandemicznej przerwie. Po dwóch zwycięstwach z Niemcami w końcu przyszła porażka. Całe szczęście jednak, że pierwsza porażka była jednocześnie trzecim zwycięstwem. Polacy mieli grać z Estonią, ta jednak zdecydowała się ze sparingu wycofać, dlatego też nasi rozegrali mecz wewnętrzny. Drużyna, której kapitanował Michał Kubiak, 2-1 ograła zespół Fabiana Drzyski. Ta dziewiętnastka, która tutaj jest, to są najlepsi zawodnicy w kraju, więc ten poziom musiał być wysoki. Główne założenie było takie, żebyśmy się nie skontuzjowali. To się udało i dostarczyli trochę radości w ten niedzielny wieczór kibicom, bo dla nich też gramy i to było bardzo ważne. Mówił Michał Kubiak. Dla kibiców grali także klubowo, na plaży. Za nami przystanek Kraków podczas Pre-Zero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. Awans do kolejnej fazy turnieju, czyli finału w Gdańsku, wywalczyły Asseco Resovia, GKS Katowice, MKS Będzin i Jastrzębski Węgiel, mówi przyjmujący tej ostatniej ekipy Michał Gierżot. Plaża jak hala, boisko jest takie samo. Na pewno jeżeli mam porównywać te dwie dyscypliny, to bardziej jest to zbliżone do siatkówki halowej oczywiście. Tutaj nie ma miejsca na tipy, takie miękkie zagrania, jakie to mają miejsce w siatkówce plażowej, które są bardzo skuteczne. Tutaj już trzeba jechać i trzeba ładować. Kolejna część turnieju za tydzień w Warszawie, a kolejny sport w Trójce po 8. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z opadami gradu. Suma opadów w czasie burz na krańcach wschodnich do 35 mm. Słaby przelotny deszcz również miejscami na Pomorzu i południowym zachodzie. Temperatura od 23 stopni w Zakopanem, Gdańsku i Olsztynie, 24 w Koszalinie, Kielcach, Rzeszowie i Przemyślu, 25 w Szczecinie, Łodzi, Jeleniej Górze, 26 w Krakowie, Katowicach, Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu i Suwałkach. Do 27 w Opolu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po 7, 2, 2 i 7 trójek. Słuchasz, że topią się ci, którzy potrafią pływać, bo nie boją się wody. Nieprawda. Topią się ci, którzy uważają, którzy sądzą, że potrafią pływać, a w rzeczywistości nie potrafią. Nie są oswojeni z wodą, boją się zanurzyć głowę, boją się, że się nabierze woda do nosa, do gardła. Topią się ci, którzy uważają, że potrafią pływać. Nie ci, którzy naprawdę potrafią pływać. Czy umiemy świetnie pływać? Czy uważamy, że umiemy świetnie pływać? Czy nie umiemy? Uważajmy na siebie, naprawdę uważajmy. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Doktor Tomasz za chwilę. I'm not afraid to. Widzę, że odnajduję pana po weekendzie w doskonałym. No, wspaniałym. Że tak powiem, no stanie. Niech pan powie, czym się tu martwić? Niczym. Te wszystkie rzeczy, które są zmartwieniem, one i tak przecież ode mnie nie zależą. Nie martwmy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Nie mamy kompletnie wpływu. Tak jest. Nie wiem, o jakich rzeczach pan mówi. O wszystkich i to jest najgorsze. Dobrze, to rozumiem. Przejdźmy do pytania. Anonimowego słuchacza dzisiaj wyjątkowo. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożak, dzień dobry panu. Anonimowy słuchacz dopytuje, zagwozdkę ma taką dosyć elektryczną. Dlaczego przewody, prąd, który mi płynie, nie są zrobione z jednego elementu, tylko z takie splecione druciki przewodzą prąd? Ja mam wrażenie, że są też takie z jednego. Są i takie. Zawsze jak ktoś ma takie zagwozdki, to ja mam przed oczami takiego młodego człowieka, który eksperymentuje z prądem i to zawsze się źle kończy, więc ostrożnie. Jak cokolwiek chcemy robić, znaczy, ja wiem, że to wszyscy wiedzą, ale zawsze trzeba wyłączyć z prądu to urządzenie. Kto nigdy nie włożył palca do świeczki choinkowej? No więc lampki właśnie. Za przeproszeniem. Tak, są takie, które faktycznie są zrobione z jednego elementu miedzianego najczęściej, a są takie, które są tak jak gdyby splecione, zresztą tak samo jak lina na przykład, czy jakiś sznurek. Jak się dokładniej przyjrzymy, to jest nie jeden sznurek, tylko po prostu plecionka drobniejszych. Powody są zasadniczo dwa. Po pierwsze elastyczność. Taki spleciony, on jest bardziej po prostu elastyczny, trwalszy. Aha, w związku z tym, jak się gdzieś w jakichś elementach, gdzie się często zgina, wygina, to taki pojedynczy drut miedziany, on mógłby po prostu popękać. Mógłby się osłabić w tym konkretnym miejscu. To szczególnie dotyczy takich przewodów elektrycznych, jak chociażby do słuchawek, do mikrofonów, do wszystkiego, co zwijamy, składamy, wkładamy do kieszeni, dociskamy. To one dlatego się plączą, bo są w środku same splątane. Same są poplątane. One tak po prostu oddają to splątanie. Mhm. To po prostu mogłoby popękać. Ale jest też powód drugi. I ten powód drugi, on jest bardziej skomplikowany, tak bym powiedział. Bo to jest tak zwane zjawisko naskórkowości. No jasne, przecież oczywiście. No więc to jest jasne. W obwodach, tam gdzie płynie prąd zmienny, tam gęstość prądu... No dobrze, wiedziałem, że teraz... Gęstość prądu przy powierzchni przewodnika jest po prostu dużo większa niż w jego wnętrzu. Mhm. Prąd nie płynie całą objętością przewodu tak samo gęsto. Płynie po zewnętrznej części, a niekoniecznie w środku. Bo jest mu w środku trudniej po prostu. Bo jest, nie wiem, tam ciaśniej, cieplej, nie mam pojęcia. Natomiast ciemniej może. To zwiększa tak zwaną rezystancję efektywną i w związku z tym dochodzi do strat mocy prądu. I lepiej mieć więcej cieńszych przewodów niż jeden grubszy, bo nie tylko mówimy tutaj o elastyczności, ale także o tym, że moc prądu nie ulega osłabieniu. Ja bardzo się to staram tak powiedzieć. Ale ja chyba nawet prawie zrozumiałem. Tak w sposób, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, bo to jednak poranek i rezystancja, naskórkowość, to są takie rzeczy, które się nie sklejają. To prawda, ale prawie zrozumiałem, że lepiej mieć więcej. Że lepiej, znaczy, bo wniosek to jest taki, więcej. Że lepiej mieć więcej skóry niż mniej. To znaczy, że po tej nas... Że ten, a nie zawsze. Ale to jest właśnie, to się nie zawsze sprawdza. W przypadku prądu elektrycznego rzeczywiście lepiej mieć większą powierzchnię, po której ten prąd sobie śmiga, niż mniejszą, a większą powierzchnię uzyskujemy wtedy, kiedy jest po prostu więcej drucików cienkich niż jeden gruby. Widzę słuchaczy, którzy się teraz mocno drapią po głowie, ale wszystko... O co mu chodzi? O co mu chodzi? Co on tam opowiada? Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Hey! I udało się w całości. Toto, Hold the Line z koncertu w Łodzi. Hold the Line, jak to niedźwiedź powiada. Dzidek, nie opuszczaj przewodu. No to właśnie a propos przewodów nam się skojarzyło. Dzień dobry. Z tymi przewodami to jest jak z dziewczyną. Można zapytać, dlaczego ma warko ocza, a nie kutyk? Oto, to. 2273. Bardzo panu dziękuję. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach, ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 25 minut po siódmej. I ja chciałam prosić, żeby doktor Rożek miał litość. Bo niech sobie wyobrazi takie rozdziawione buzie i takie maślane oczy radiosłuchaczy. Przynajmniej większej części, ja myślę. I niech ma litość nad nami. Doktor Rożek, litość. Może mieć, ja go znam. Może mieć. Mhm. Może mieć. Śladowa ilość. First you say you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. You tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. Now it's Tak, słucham. No to my ja dzwonię do was. No nie wiem, no tak nacisnęłam, bo nacisnęłam, nie? No i tak nacisnęłam. Everything I want. Now Ja bym się chciał zapytać, skąd ta litość się bierze, czy można to zmierzyć? Są jakieś badania naukowe, ktoś to po prostu sprawdził, ktoś ma mniej, ktoś ma więcej. Pozdrawiam, czuwaj. Z głębi serca, czuwaj. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Kolejnym ogniskiem koronawirusa w górnictwie kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wczoraj potwierdzono tam 125 przypadków COVID-19. Dziś rozpoczynają się badania pozostałych 1400 pracowników. Potrwają do środy. Resort Zdrowia poinformował wczoraj o 443 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej przypadków było właśnie w województwie śląskim, 133. Ministerstwo Sprawiedliwości złoży dziś formalny wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Jak powiedział minister Zbigniew Ziobro, występuje z wnioskiem, ponieważ w dokumencie zostały wprowadzone szkodliwe rozwiązania ideologiczne. Zaznaczył, że polskie prawo zapewnia pełną ochronę kobiet przed przemocą. Polska ratyfikowała konwencję stambulską w 2015 roku. Wchodzi w życie porozumienie w sprawie całkowitego przerwania ognia między wojskami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami na wschodzie Ukrainy. Zawarli je w środę ukraińscy i rosyjscy negocjatorzy oraz przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 2014 roku Rosja zajęła należący do Ukrainy Krym. Konflikt w Donbasie zakończyło mińskie porozumienie z 2015 roku. Jednak od tamtej pory dochodziły do wymiany ognia między siłami ukraińskimi a prorosyjskimi separatystami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy mogą się już rejestrować do programu Polski Bon Turystyczny na platformie usług elektronicznych ZUS. Do rejestracji mogą przystąpić firmy turystyczne lub organizacje pożytku publicznego, które świadczą usługi hotelarskie albo organizują imprezy turystyczne na terytorium Polski. Lista podmiotów zostanie opublikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej, wyjaśnia jej prezes Robert Andrzejczyk. Lista zarejestrowanych podmiotów, które będą uprawnione do przyjmowania płatności za pomocą bonu, będzie udostępniona na naszych stronach internetowych, przede wszystkim na stronie bonturystyczny.gov.pl, ale także na stronie pod.gov.pl czy polska.travel. Korzystanie z bonów ma być możliwe od początku sierpnia. Tymczasem o wsparcie z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju można się ubiegać tylko do końca lipca. To oznacza, że za kilka dni formularze wniosków znikną ze stron banków. Ponad 80% fryzjerów i kosmetyczek ocenia bieżący sezon letni jako gorszy od ostatniego zimowego. Wynika z badania inicjatywy Beauty Razem. Dlatego też branża apeluje o wprowadzenie 8% stawki VAT na usługi kosmetyczne. Tymczasem Inspekcja Handlowa skontrolowała urządzenia do pielęgnacji paznokci. Zakwestionowała 42% z nich. Dolar kosztuje dziś 3,75 zł, euro 4,40, frank szwajcarski 4,09 zł, funt brytyjski 4,82. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. To jeszcze pogoda. Ola Żalczyk. Nasz kraj dziś burzą podzielony. We wschodniej połowie może zagrzmieć, a w zachodniej nie powinno. Dodatkowo na wschodzie Polski dziś możliwe opady gradu, ale przelotnie pokropić może miejscami także nad morzem. Sprawiedliwie w całej Polsce bardzo ciepło. Od 21 stopni nad samym morzem do 27, lokalnie 28 na południu Polski. W Lubuskiem dziś będzie w miarę pogodnie i bardzo ciepło. Od 25 do 27 stopni. Taka sama temperatura w Wielkopolsce. Tam słonecznie w pierwszej części dnia, po południu może się chmurzyć, a na wschodzie regionu przelotnie pokropić deszcz. Na ziemi łódzkiej nie tylko może przelotnie padać, możliwe są również burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na wschodzie województwa. W Łodzi 25 stopni, ale miejscami w regionie do 27. 25 stopni również w Warszawie, ale i w niektórych miejscach Mazowsza. Temperatura może wzrosnąć do 27 stopni. Tu również może przelotnie padać i grzmieć. Przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie grad na Lubelszczyźnie. Bardzo ciepło, do 28 stopni. Warunki biometeo dziś w zdecydowanej części kraju niekorzystne. Tylko w pasie nadmorskim obojętne i właśnie między innymi nad morze przeniesiemy się w prognozie pogody za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Doktor Tomasz opowiadał o przewodach takich do prądu. Wiedzą Państwo, o co chodzi, że niektóre są takie całe, niektóre z takich drucików plecionych. Wymyśliłem jeszcze sposób na jeszcze szybszy przepływ prądu. Czyli gdyby nie były to druciki, ale rureczki. One mają powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Skoro po powierzchni płynie więcej prądu, to by jeszcze więcej prądu płynęło. Gdyby to zrobić wiązkę z rureczek. Genialne, genialne. To ma pan dobry pomysł. Bardzo dobry, bardzo. Dzień dobry, a pani jeszcze z nami? Pani? No nie wiem, no tak nacisnęłam, bo nacisnęłam, nie? No i tak nacisnęłam. Dobrze, ja w każdej sprawie proszę naciskać do nas. 2, 2 i 7 trójek. Teraz naciskamy. Ja od 13 roku życia pływałem na kajaku i zdobywałem laury typu Mistrzostwa Polski trzykrotne, ale jakoś tak się stało, że jednak muzyka przeważyła i odszedłem od sportu. Niemniej jestem gorącym fanem, kibicem różnych dyscyplin. Naga rzeka to jedyny na płycie Dżambli tekst poety Jerzego Ficowskiego. Muzykę napisał Jerzy Chorwat, a gościem w nagraniu był Janusz Muniak. Andrzej Zaucha i Piotr Metz. No zaraz słuchamy utworu Naga rzeka. Brałaś się w szum klonu, powłóczyście ci w tej sukni i zielono. Miękkim chłodem cię osłania od upału. Jej tkanina oszeptała ciebie całą. Byłaś na oddech wiatru, moje długie zapatrzenie i rozstanie obiecujesz mi bez końca i zostajesz najwierniejsza i milcząca. Wołam, zostań, byłoby bez ciebie pusto. Zostań, choćby cień się rozwiał i wiatr ustał. Jesteś tą, co pozostaje, choć ucieka. Zostań taką, jaką byłaś, naga rzeka. się rozwiał i wiatr dał. Jesteś tą, co pozostaje, choć ucieka. Zostań taką, jaką byłaś, nada rzeka. Jumble. Andrzej Zaucha jest bohaterem naszych porannych spotkań. Także Piotr Metz, zapraszamy na jutro dokładnie o tej samej porze. Dzień dobry panu. Pracowałem na początku lat 90. przy zakopywaniu światłowodów. To taka pani starsza pytała się, co to jest. A kolega odpowiedział, że to jest światłowód. A coś to takiego? A światło i woda w jednym. A ta pani powiedziała, coś to takiego nie wymyślę jeszcze. No drogi panie, no litości. Dzisiaj jest poruszona litość, skąd profesor dla nas ma, pan doktor, i może możemy powiedzieć, że każdy ma w sobie tyle ilości w zależności od naskórkowości. O, pięknie powiedziane, par excellence, jak to było, pięknie powiedziane. Pan o litości, my o policji. Przypadek? Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut będzie 8. Samochody policyjne, proszę uważać, samochody policyjne będą miały inny wygląd, bo do niebieskiego i do srebrnego, do tych się już przyzwyczailiśmy, zostanie dołączony jeszcze jeden kolor, jaskrawo-żółty. A, może być. Może być? No ładny, wyraźny. Taka brzydki. Brzydki? Tak, bo wygląda prawie jak te taksówki w Londynie. One są prawie te wszystkie żółte. To jest żółty kolor? No tak mi się wydaje, że żółty. Bo wyjaśnimy od razu, że to będzie kolor, który był, czyli ten taki niebieski, z takimi elementami zielony, żółty, no w sumie to nie co to za kolor nawet. To jest taki, nie, to nie jest selenie. Podoba się panu ten kolor? Kolor średnio mi się podoba. A co to za kolor w ogóle jest? Kolor żółty. Andrzej Markowski, psycholog transportu. Dla mnie to jest kolor żółty. A ja się nie zgodzę z panem. Mają leciuteńkim, oliwkowym takim jakimś trochę poblaskiem. Tak jak na kamizelkach. To jest pochodna żółci i zieleni. Piotr Czajkowski, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To jest grupa w ogóle kolorów takich no nie do końca naturalnych, bo to jest zestaw kolorów, które wchodzą w skład tak zwanych kolorów fluorescencyjnych. Czyli lepiej były te stare? No pewnie, gdyby ściutko białe. Fajne. A ten nie? Ten jest taki, ja myślę, że on spełnia swoją rolę. To wcale nie ma być przyjazny kolor. To jest właśnie działanie prewencyjne i moim zdaniem jest to działanie mające spowodować pewną reakcję psychofizjologiczną. Czyli troszkę tak? Się trzeba bać, tak? Respekt czuć. Na pewno to jest zabieg nie mający na celu działanie estetyczne, ale działanie wywołania pewnej reakcji poprzez kolor, wzbudzić pewną jakby obecność właśnie danej służby. A jeszcze jak porównamy sobie te wszystkie inne wozy innych służb, jak pogotowia czy straży pożarnej, to do tej pory ta policja jednak wypadała chyba najsłabiej, jeśli chodzi o aspekt takiego właśnie dostrzegania, rozpoznawalności, zauważania. Kolory samochodów policyjnych na całym świecie są niejednolite. Tomasz Gorazdowski, dziennikarz Trójki, prowadzący audycję na trzecim biegu. Nam najbardziej się chyba kojarzą takie biało-zielone samochody naszych zachodnich sąsiadów. Takie kolory dominują w Niemczech. Z kolei myślę, że niektórym zapadły w pamięć również samochody policyjne w Wielkiej Brytanii, które są w charakterystyczne biało-niebieskie malowanie z taką żółtą szachownicą. Są właśnie po to, żeby samochód policyjny był bardziej widoczny na drodze. Możemy się spierać co do koloru, natomiast na pewno jest to kolor widoczny. Będzie łatwiej go zza krzaków zobaczyć, jak policja się gdzieś tam kryje, żeby wystawić za chwilę radar? Być może, jeżeli ideą było to, żeby ten kolor był bardziej widoczny, to proszę bardzo. Natomiast moim zdaniem wcale ten samochód nie jest bardziej widoczny. Z prostego powodu. Im więcej różnych form, różnych barw, tym więcej ten przedmiot tapia się w tło. To w czasie wojny przecież malowano na różne figury geometryczne statki właśnie po to tylko, żeby inne atakujące, w tym wypadku uboty, miały pewien problem ze zlokalizowaniem, zauważeniem. Tu podobnie. Ten zestaw koloru jest zestawem koloru, który ma działać w ciągu dnia. Policja już była wyposażona w te taśmy odblaskowe i to działało. Natomiast nie było tego aspektu takiego dziennego, tej rozpoznawalności takiej w świetle dziennym. Natomiast ten kolor w moim odczuciu ma to zadanie spełniać. To jeszcze jedna informacja. Na policyjnych autach pojawi się także hasło "Pomagamy i chronimy". A zmiany, jak zapowiada policja, będą wprowadzane stopniowo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nowej kolorystyce samochodów policji przyjrzała się Izabela Woźniak. Nie wiem, czy państwo już widzieli, czy są państwo zadowoleni. Choć pan Marcin bardzo szybko zadaje kluczowe tutaj chyba pytanie. A pytanie brzmi tak. Czy nieoznakowane radiowozy też dostaną te żółte pasy, żeby były lepiej widoczne? Panie Marcinie, te nieoznakowane nadal będą bardzo nieoznakowane. Piotr znalazł doskonałą nazwę na ten nowy kolor na radiowozach. Kolor odblaskowy. Właściwie wyczerpuje znamiona. Bartek Maślewski. Dzień dobry ponownie. Nie wiem, czy widziałeś już te nowe radiowozy, bo na jeszcze nie miałem tej przyjemności. No to długo nie miej. Co w prasie? I granie z lockdownem, choć jeszcze przed wakacjami wydawało się, że sytuacja z epidemią koronawirusa w Polsce jest unormowana, szybko przybywa nowych zakażeń. W sobotę ogłoszono ich aż 584, a w niedzielę 443. Największy wzrost odnotowano w weekend na Śląsku, 321 przypadków, a w województwie małopolskim przybyło 251 nowych zakażeń. Epidemiolodzy twierdzą, że za wzbierającą falą zakażeń stoi poluzowanie reżimów sanitarnych, beztroska uczestników wesel i innych imprez masowych, a także nienoszenie maseczek. Redaktor maseczkę ma? Ja oczywiście. Zawsze przy sobie. Nie, tak, naprawdę, pilnuję się bardzo. Zdaniem doktora Konstantego Szułdrzyńskiego, cytowanego przez Rzeczpospolitą, jeśli Polacy nie zaczną przestrzegać reżimu sanitarnego, a władze nie zareagują zdecydowanie, może dojść do dużego wzrostu liczby zakażeń, tak dużego, że konieczny będzie kolejny lockdown. O tym, czy grozi nam kolejny lockdown, także w salonie politycznym Trójki o godzinie 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapraszamy serdecznie. My powracamy do prasy. Teraz Dziennik, Gazeta Prawna. Nowe województwo czy może stołeczny obszar metropolitarny? PiS szlifuje projekt ustawy o administracyjnym podziale województwa mazowieckiego. Czytamy w tekście Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciaka. Ciągle trwają dyskusje, w jaką wersję podziału pójść. Rozważane są dwie podstawowe wersje. Każda z nich ma swoje warianty. Wersja miękka zakłada wyodrębnienie z Mazowsza stołecznego obszaru metropolitarnego, czyli stolica i 9 sąsiadujących powiatów. Funkcjonowałyby równocześnie Rada Miasta i Rada Metropolitarna, która byłaby równorzędna z sejmikiem województwa. Wersja twarda zakłada stworzenie 17 województwa. Wówczas jesienią odbyłyby się wybory do obu sejmików warszawskiego i mazowieckiego. Powołany byłby też nowy wojewoda i wszystkie niezbędne instytucje. W najbardziej radykalnym rozwiązaniu był nawet pomysł ponownych wyborów władz Warszawy. Politycy PiS zastanawiają się, jak dokonać tego podziału Mazowsza, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Jedni działacze już dyskutują o przyszłej stolicy okrojonego województwa. Mówi się tutaj na przykład o Płocku, Radomiu, Siedlcach czy Ciechanowie, a inni wskazują mniej entuzjazmu, między innymi ci politycy związani z MSWiA. Nowe województwo czy może stołeczny obszar metropolitarny? O tym więcej na stronie drugiej i trzeciej Dziennika Gazety Prawnej. W którą stronę z Trzaskowskim? Pyta z kolei Gazeta Wyborcza na swojej siódmej stronie. Platforma szykuje nowe otwarcie z ruchem budowanym wokół Rafała Trzaskowskiego. W partii spekulują, że to może oznaczać koniec samej PO. Nowa Solidarność to nazwa programu Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej, a teraz hasło, pod którym mają zbierać się samorządowcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy opinii. Dla PO to próba zatrzymania części kapitału, które udało się zbudować w czasie kampanii. Wyborów prezydenckich wprawdzie nie wygrała, ale Trzaskowski zgromadził ponad 10 milionów głosów. Założenie jest takie, by opierając się na ruchu zreformować politykę opozycyjną, a także wejść na pole Szymona Hołowni. Zbudować całkowicie nowe ugrupowanie z odsunięciem dużej części działaczy i posłów obecnej PO. Połowa obecnego klubu raczej nie znajdzie się w Sejmie po następnych wyborach, mówi Wyborczej anonimowo jeden z posłów Platformy Obywatelskiej. Rozmówca Wyborczej dodaje, że pomysł może być jednak trudny w realizacji. Wiele zależy od tego, jak przyjmie się w samej Platformie. W terenie nie będzie łatwo. Zapowiada się ostra opozycja. W takiej Warszawie nikt sobie nie życzy konkurencyjnych struktur, mówi warszawski polityk Platformy Obywatelskiej. W którą stronę z Trzaskowskim? O tym na siódmej stronie Gazety Wyborczej. Na koniec Gazeta Polska Codziennie. Reflektory na komisję. To tekst Tomasza Terlikowskiego. Komisja do spraw pedofilii rozpoczęła swoją działalność. Jej przewodniczącym jest profesor Błażej Kmieciak i trzeba jasno powiedzieć, pisze Terlikowski, że i na nim, i na pozostałych członkach komisji ciąży teraz ogromna odpowiedzialność. Historia powołania tej komisji, a także odrzucenie części